Hindi sinasadyang mahulog sa'yo. Hindi na akalang magiging ganito. Kinikinan at damdamin, tadhana'y tangay ng hangin. Iniiwasan na mahulog sa'yo, pero di naman makatulog. Paano ba kita malilimutan na tatakbo palayo? Hihirapan na sasaktan, at hindi naman pwede dahil kaibigan lang. Dahil kaibigan lang. Dahil kaibigan lang.